Radyo Akdeniz. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Gece gündüz yatılmıyor, güzel nasıl sevdayım. Zay eyledin, perme perişan eyledin, güzel bu nasıl sevdaymış. Gözyaşım umman eyledin, aklım fikrim zay eyledin, perme perişan eyledin, güzel bu nasıl sevdaymış. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Gece gündüz yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış. Atam dedim atamıyor, satam dedim satamıyor. Akşam sabah yatamıyor. Güzel bulamsın sevdayım. Atam dedim atamıyorum, satam dedim satamıyorum. Akşam sabah yatamıyorum, güzel bu nasıl sevdaymış. Atam dedim atılmıyorum, satan dedim satılmıyor. Gece gündüz yatılmıyor. Güzel nasıl sevdayım. Telefonun öte ucunda Onur anlısızını söylüyor. Duydun mu haberi? Ömrü bir soruya kilitleniyor Ahmet'in. Bir uçurumdan yuvarlanır gibi durmadan düşüyorum. Sesimi unutmuş, tuzdan yorulmuş granitlere dağılıp kalıyorum. Kanımda ılık bir hüzün, türkü söylüyor sitemli sesiyle. Sakin göllerin kuğusuyduk, salınarak suyun yanağında. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle. Gökyüzü düşüyor, kuşlar bulutlar düşüyor yağmurdan tutunarak. Kırgın olduğum bir adam içime acılar salıyor. Kapamışım gözlerimi, hüzünle titreyen bir perdeyim. Tıkır tıkır bir film işliyor. Sepya bir hayat geçiyor varoşlardan. Şımarık yüzlü, sakallı bir çocuk dalga geçiyor hayatta. Gözüm diyen bıçkın diliyle karanlığa sövüyor. Ben bir bıçak ucuyum, kavga vermiş algına. Baş kaldırıyorum hey, varım benim farkıma. En çok bize kızıyorum, en çok bana. Hayatın bileği taşında biten bıçak gibi kalıyoruz. Kavı ıslanmış kibritiz, ateş veda ediyor kalbimize. Kör bir düğümü kılıçla kesmiş diyorlar İskender. Oysa bir düğüm bile değiliz, ne de kılıç. Yazık ki içi ağrıyan bir kabuktur bizden geriye kalan. Bugün bir daha azaldık. Çatal kaşık fırlatan yosmaların, asker kaçağı vatanseverlerin kiralık dillerinden yalan sıçrıyor mikrofonlara. Çoktan ihaleye verdikleri namusları tokat gibi kızarmıyor suratlarında. Yağmura yakalanmış makyajları gibi yüzlerinden akmıyor utanç. Dedikodu yazarlarının günceleri lağım kokuyor. Yalancılar gül sularını dökünüp sırıtkan çıkıyor kapılarından medya plazaları. Çarşıda bir telaş. Yeniden raflara diziliyor Ahmetler. Kapaklar yeniden gülümsüyor. Tezgahlarından kurtuluyor afişler. Kurt kapanı giyerek siyahlarını, içi gülen bir ağlamayla açıyor kasalarını. Sesi yasaklandığı sokaklara sanıyor Ahmet'in. Bu kent bizden uzun yaşar Ahmet. Bu kent tarihi yoran bir haylaz. Tutanaklar hükümsüzdür artık. Yakalama emirleri hükümsüzdür. Eğer dostluklar kapatılmazsa ziyaretsiz bırakılmış küflü mezelere, bil ki türkülerin aşka ve alın terine emanettir. Sesinde açan ateş körüklerine emanet. Her gün biraz daha çekilen bir yürek telaşıydı gurbet. Adına hasret dediğin yalnızlık, ciğerinle eriyen demirden koca bir dağdı. İmdat desen, çığlığını salsan, sazın delirtmeden geç, belki anlamadan geçip gidecekti yanı başından Paris. Gözlerini kapasan, binsen düşlerine, pasaportsuz girsen Arguvan'a bir gece yarısı, delirmekten beterdi sesinde açan tomurcuk. Türküler dedim sana, duyuyor musun? Şimdi Galata'dan geçiyorum. Grilleri yırtılmış bir İstanbul'dan geçiyorum. Yüzündeki çamurdan yorulmuş Aliç, içini çekiyor köprü altında. İniltisini yakalıyor ortalar. Kancadaki istavrit gibi çırpınıyor için. İnsanlar da aynı telaş. Küpeşlerden atılan simitler gene sevindiriyor martıları. Çamlıca'da antenlerden sen geçiyorsun. Radyolarda ibreler günah çıkarıyor. Fermancılar pasında erirken sen türkü söylüyorsun. Bir soğuk yel eser, üşür ölüm bile. Anlatır akan kanı, sesi. Hoşça kal kızım, hoşça kal. Müzik. Akdeniz. Mobilyaları reklamları sunar. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini ve estetiğin, konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında 221-2080. Döner'in alası, Döner'in ağası geliyor. A Döner çok yakında. Bekleyin. A Döner. Sevdiklerinizle birlikte en güzel kahvaltı deneyimi için sizleri Camlı Köşk'e bekliyoruz. Serpme yöresel kahvaltımız 60 lira. Doğum günü, toplantı, yöresel eğlence, özel gün ve gecelerde yöresel konseptimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Organizasyon kalitemiz ve hizmetimizle fark yaratıyoruz. 0552 119 0709 Antakya Camlı Köşk, Paraparası Mahallesi Simtuluş Caddesi Simge Market karşısında. Türkiye'nin çeşitli düzenlerinden özenle toplanan durum buğdayından %100 doğal ve katkısız. İnci bulgur, iri pilavlık, orta pilavlık ve köftelik çeşitleriyle Hatay'da tüm market ve seçkin satış noktalarında. Fabrika satış mağazamız İskenderun yolu üzeri 17. kilometrede. İnci bulgur, sofralarınızın incisi. Baharın keyfini Doblo ile çıkarın. Fiyat Doblo, yarısını şimdi, kalanını bir sene sonra ödeme fırsatıyla sizi bekliyor. Ovalı Hatay. Aseç iklimlendirme klima satış ve yetkili servis mağazası bu yaz sizi çok serinletecek. Ekoterma, Fuji, Toshiba, Olefini, General ve Midea marka klimaların satışını ve servisini, açık alanlar için serinletme sistemlerini, mantarhane iklimlendirme sistemlerini, ısı pompası, hava perdesi ve merkezi iklimlendirme sistemlerini Aseç iklimlendirmede kampanyalı fiyatlarla temin edebilirsiniz. Adres Turunçlu Mahallesi Samandağ Bulvarı Şehit Hakan 3 Yıldız İlk Öğretim Okulu yanında. Telefon 0544-966-0674. Hatay Çiçekçilik ve Fidancılık, süs bitkileri üretim ve pazarlama. Her türlü çiçek, fidan, süs bitkileri ve meyve çeşitleri İsa Duman yönetiminde Hatay Çiçekçilik ve Fidancılık'ta. Bahçenizin peyzajından çiçeğine her türlü çiçek ve süs bitkileri toptan ve perakende olarak satılmaktadır. Subaşı Mahallesi Çevreoğlu Caddesi, numara 39 Defne, 0539-394-3520. Hastanemizde istihdam edilmek üzere deneyimli hemşire alınacaktır. Başvuru için irtibat telefon 444-5-424'ü arayabilir veya www.kariyer.mmtamerikan.com internet sitesi üzerinden başvuru bırakabilirsiniz. Reyhanlı MMT Amerikan Hastanesi, Hatay'da sağlığın yeni adresi 413-0413. Sabah 9 gece 24 arası Antakya ve Defne'nin tamamına tüm siparişlerin hızla kapında. Üstelik gün içerisinde şanslı saatler seni bekliyor. Şanslı saatleri yakala, anında para indirimi kazan. 100 TL'lik ilk siparişe 20 TL indirim hızla kapında. Yöresel ürünlerden künefe ve tatlı çeşitlerine ve tüm siparişlerine kadar hızla kapında. Hızla kapında. Hızla kapında. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında 221-2080. İlhan Büro mobilyaları reklamları sundu. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Sana ulaşır sana o en güzel yarınlara erişirim ona. Taşlar, dost beni taşlar. Artık adam olmak yar yar dile kolaydı. Ne bir belaydı, belasız başlar. El davuluk çalmak dile kolaydı, dile kolaydı. Ne bir belaydı, belasız başlar. El davuluk çalmak dile kolaydı. De kolaydı. Evim yok, barkım yok yar yar. Sermayem sıfır, sermayem sıfır. Vücudum Müslüman yar yar. Kaderim kafir. Sağımdan solumdan yalıyor küfür. Hayır rahat durmak dile kolaydı, dile kolaydı. Sağımdan solumdan yalıyor. Hayır rahat durmak dile kolaydı, dile kolaydı. Nazlı nazlı yari sarmayı, yari sarmayı. Kim istemez her gün her gün bayram görmeyi. Çocuk bile bilir akıl vermeyi. Hakka secde kılmak dile kolaydı, dile kolaydı. Çocuk bile bilir akıl vermeyi. Hakka secde kılmak dile kolaydı, dile kolaydı. Ömrüm oruç geçti geçti, bayram etmedim, bayram etmedim. Mevlam ayak vermiş vermiş, bir gün gitmedim. Çok da yetiştirdim, kendim yetmedim. Kayadan su almak dile kolaydı, dile kolaydı. Çok da yetiştirdim, kendim yetmedim. Kayadan su almak dile kolaydı, dile kolaydı, dile kolaydı. Radyo Akdeniz. Thank you. hayalimiz vuruldu bir işte. Kalbimiz çırpındı, yanıp kavruldu. Hayalimiz vuruldu bir işte. Sen liman, ben asidim de aklım yetmedi. Kahırlar benim, gülüşler senin. Dilerim mutlu ol sevdiğim. Sen liman, ben asidim de aklım yetmedi. Kahırlar benim, gülüşler senin. Dilerim mutlu ol sevdiğim. Serçe parmağında kaldı öpüşüm. Kendime kızgınım, kendime düşman. Serçe parmağında kaldı öpüşüm. Sen liman, ben asidim de aklım yetmedi. Kahırlar benim, gülüşler senin. Dilerim mutlu ol sevdiğim. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Bir göründü, bin kayboldu, hayal mi gerçek mi ne oldu, aynalarda yüzüm soldu. Gecelerce hep beklerdim, bir saksı bulsam ekerdim, umut vardı şimdi ne oldu. Madem gelme kardı kara, bin bir kokun bir rüzgara, essin üstümden üstüme, giydirsin beni. Madem diyorsun ki sonra, kır gülleri kat yağmura, düşsün üstümden üstüme, güldürsün beni. Thank you. Kır boyunda yedi veren, yayıldıkça baş döndüren, en yüzündeyiz güldüren. Bir gelseydim buralara, tutunurdum bir bahara, gül açardı yaralarda. Madem gelmek ardı kara, bindir kokun bir rüzgara, essin üstümden üstüme, gidirsin beni. Madem diyorsun ki sonra, kır gülleri kat yağmura, düşsün üstümden üstüme, güldürsün beni. Çekip gitsem dağlara, Radyo Akdeniz. Dam başında sarı çiçek oy oy, dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan gide kürgübe göçeklen, nide feridem nelni. yoldan gire, kürgüme göç eylen yine feridemlendi. Ürgübe vardığımız gece, oy oy, Ürgübe vardığımız gece, oy oy, hak yoluna kurban keseklen yine feridemlen. Hak yoluna kurban keseklen yine feridemlen. Hayalde gördüşte gönlenli de feridemlendi. Kıymetimi bilmedin oy oy, kıymetimi bilmedin oy oy, bir kötüye düşte gönlenli de feridemlendi. Bir kötüye düşte gönlenli de feridemlendi. Odaları köşeli oy oy, odaları köşeli oy oy, gülü reyhan döşeli lenni de feridemlendi. Gülü reyhan döşeli lenni de feridemlendi. Ne ağladım ne güldüm oy oy, ne ağladım ne güldüm oy. Ben bu derde düşeli lenni de feridemlendi. Ben bu yâre düşeli lenni de feridemlendi. Ben bu derde düşeli lenni de feridemlendi. Ben bu yâre düşeli lenni de feridemlendi. Tüm elektronik ihtiyaçlarınız MediaMarkt'ta. Televizyonlardan bilgisayarlara, cep telefonlarından beyaz eşyalara, aksesuarlardan küçük ev aletlerine, yüzlerce çeşit, üstelik farklı ödeme fırsatlarıyla Antakya Prime Mall MediaMarkt'ta. MediaMarkt, MediaMarkt. Beyaz eşya deyince Siemens, Siemens deyince Siemens bayi Mates DTM Özer Ökten. Siemens Mates, Samandağ'dan sonra şimdi de Saray Caddesi'nde 2. şubesiyle hizmetinizde. Açılışa özel kampanyalar, hediyeler, cazip fiyat avantajları, gelin setleri Siemens Mates'te. Detaylı bilgi için Antakya telefon 212 26 44, Samandağ telefon 512 89 89. Siemens, gelecek evinizde. Sektöründe 30 yıllık deneyimle toptan fiyatına perakende satış, yaylada, züccaciyede en uygun fiyatlarla bize uğramadan çeyiz alışverişine çıkmayın. Yayladağ Züccaciye Meydan Mahallesi Kavakçılar Caddesi'nde 0505 617 1226. Şimdi Instagram'dayız. Takipte kalın, fırsatları kaçırmayın. Yayladağ Züccaciye. Baharın keyfini Doblo ile çıkarın. Fiyat Doblo, yarısını şimdi, kalanını bir sene sonra ödeme fırsatıyla sizi bekliyor. Ovalı Hatay. Bediöz Toprak Grup gururla sunar. 30 yıl aşkın iş tecrübemizle dünyanın enerji uzmanı İncakü Hatay distribütörlüğünü bünyemize katmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kalmayız yolda biz, İncakü var. İncakü, dünyanın enerji uzmanı. Araç satın almadan önce 501 nokta oto raporlamak çok önemlidir.

Gibi kızarmış döneri, afiyetle yenilesi kebabı, lezzeti tartışılmaz hamburgeriyle Harmony Handmade'in müptelası olacaksınız. Ev ve iş yerlerine servisiyle Sümerler Mahallesi Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu karşısında. Arayın 0326 212 64 64 0552 612 64 64. Harmony Handmade, hayata lezzet katar. Mezar olsaydım, olsaydım, arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım, arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım, arar bulur muydun beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Ağlayıp bizar olsaydım, olsaydım. şu yangında har olsaydım, olsaydım. Ağlayıp bizler olsaydım, olsaydım. Belki yaslanırdın bana, bana. Mapusta duvar olsaydım, olsaydım. Belki yaslanırdın bana, bana. Mapusta duvar olsaydım, olsaydım. Belki yaslanırdın bana, bana. Mapusta duvar olsaydım, olsaydım. Belki yaslanırdın bana, bana. Mapusta duvar olsaydım, olsaydım. Han olsaydım, olsaydım. Yıkık perişan olsaydım, olsaydım. Şu bozkırda han olsaydım, olsaydım. Yıkık perişan olsaydım, olsaydım. Yine sever miydin beni, beni? Simsiyah duman olsaydım, olsaydım. Yine sever miydin beni, beni? Simsiyah duman olsaydım, olsaydım. Yine sever miydin beni, beni? Simsiyah duman olsaydım, olsaydım. Yine sever miydin beni, beni? Simsiyah duman olsaydım, olsaydım. Radyo Akdeniz. Sadece gelip geçici. Sen olmayı kim başarabilir ki? Bir avuntu oluyor sadece gelip geçici. Sen olmayı kim başarabilir ki? Kaldırımlar gelin kız telaşında, kırmızı kuşak bağlamış dallar. Acımızı bitirecek, seni bekliyoruz sevgili. Geç kalmazsın değil mi? Kaldırımlar gelin kız telaşında, kırmızı kuşak bağlamış dallar. Acımızı bitirecek,

Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. ماكينة هالكبة كل يوم صوتها عم بيزغرد زغردة. اسألي لجوزي العزيز. سهلة الإجابة جارتنا، الصفرة اللي ما عليها كباب لا يعول عليها، وشرطك لحمة الكبة لازم تنفرم عنا كمان. يا عيني دخلك شو هالماكينة المتحملة كبابكم كلها؟ موصلو لا بتكل ولا بتمل، لحمة وكبة وصفرة عامرة. موصلو متوفرة في جميع المتاجر. Tüm gençlerimize ışığımızla önce sevgi, sonra eğitim veriyoruz. Bu gurur ve mutluluğu daima sizinle paylaşıyoruz. Her daim sevgi ve saygıyla, başta değerli öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Güneş Eğitim Kurumları, Güneş Koleji. Family Döner Fast Food. Acıktıysan ara gelsin, ev ve iş yerlerine bu lezzetleri ulaştırsın. Tost, hamburger, tavuk döner, pilav üstü. Fast Food çeşitleri için hemen arayın. 0541 345 45 78 0553 972 87 24. Family Döner Fast Food. Çekmece Mahallesi, Çekmece Caddesi, Sezen Mobilya karşısında. 22 yıllık tecrübesiyle Erdem Otomotiv, şimdi Harun Cengiz Otomotiv, inşaat ve gayrimenkul olarak ikinci şubesiyle hizmete devam ediyor. Sıfır ve ikinci el araçlarda, değerinde alım satım, takas ve anlaşmalı bankalardan kredi imkanıyla Erdem Otomotiv Harun Cengiz Plaza, İskenderun yolu üzeri 8. kilometrede 0326 221 33 61. Müşteri memnuniyeti hiçbir değerle ölçülemez. Aseç iklimlendirme klima satış ve yetkili servis mağazası bu yaz sizi çok serinletecek. Ekoterma, Fuji, Toshiba, Olefini, General ve Midea marka klimaların satışını ve servisini, açık alanlar için serinletme sistemlerini, mantarhane iklimlendirme sistemlerini, ısı pompası, hava perdesi ve merkezi iklimlendirme sistemlerini Aseç iklimlendirmede kampanyalı fiyatlarla temin edebilirsiniz. Adres Turunçlu Mahallesi Samandağ Bulvarı Şehit Hakan 3 Yıldız İlk Öğretim Okulu yanında. Telefon 0544 966 06 74. Doğuş Fest başlıyor. Spor ve Sanat Festivali Doğuş Fest 16-21 Mayıs tarihleri arasında Doğuş Okulları Aşağı Okçular Kampüsü'nde. Streetball, futsal, voleybol, masa tenisi, müzik ve dans gösterileri, DJ performansları, Color Fest ve Fatma Turgut konseri. Başvuru ve iletişim 444-05-65. Has Oto Lastik yeni adresinde hizmete devam ediyor. Michelin, Continental, Kumho, Barum, Semperit, Cormoran ve Matador markalarıyla Güzel Burç'tayız. Has Oto Lastik Güzel Burç'ta. Güzel Burç, Mercedes-Benz yanı Antakya. Has Oto Lastik 221-73-47. Ceylan Halı Yıkama sağlığınız ve temizliğiniz için yanınızda. Ürünleriniz temiz ve hijyenik tesisimizde yıkanmaktadır. Şimdi halılarınızın metrekaresini 10 TL'den, hazır yorganlarınızı 40 TL'den, pamuk yorganlarınızı 50 TL'den yıkıyoruz. Rekabetimizi fiyatta değil, kalitemizde yapıyoruz. Ceylan Halı Yıkama bir telefonla kapınızda. 227-27-95 0507-468-47-33. Şimdi bir dondurma istesem getirirler mi ki diye düşünüyorsanız bir dondurma bile hızla kapında. Canın ne çektiyse sen iste anında. Uygulamayı indir, siparişini ver. Sabah 9, gece 24 arası ister Antakya ister Defne. Dakikalar içinde hızla kapında. Hızla kapında. Hızla kapında. AOG Garaj Araç Yenileme Merkezi Defne'de açıldı. Seramik ve PPF kaplama, pastacılık, boya koruma. Aracınızı parlatalım. Tüm seramik kaplama bakımları ücretsizdir. Far parlatma, cam filmi ve boyasız göçük düzeltme ile araçlarınıza değer katalım. Deneyimli kadrosu ve nanoteknoloji ürünleri AOG Garaj Araç Yenileme Merkezi'nde. AOG Garaj Araç Yenileme Merkezi Defne Alpet Petrol Karşısı Muammer Aksoy Caddesi'nde. Bilgi telefon 0530 208 0778. Nar gibi kızarmış döneri, afiyetle yenilesi kebabı, lezzeti tartışılmaz hamburgeriyle Harmony Handmade'in müptelası olacaksınız. Ev ve iş yerlerine servisiyle Sümerler Mahallesi Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu karşısında. Arayın 0326 212 64 64 0552 612 64 64. Harmony Handmade, hayata lezzet katar. Radyo Akdeniz. Müzik. yumul kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm de yedim. Ben suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm de yedim. Alkışı duydum, ihaneti gördüm. Sesim de oldu sessizliğimde. Seviştiğim de oldu benim. Sen de başını alıp gitme, ne olur, ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Hiçbir şey istemedim sen istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme, ne olur, ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Hiçbir şey istemedim sen istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme, ne olur, ne olur tut ellerimi. Ne olur, ne olur. Başını alıp gitme, ne olur, ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Hiçbir şey istemedim seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme, ne olur, ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Hiçbir şey istemedim seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme, ne olur, ne olur tut ellerimi. Ne olur, ne olur. Anlatmakla biter mi? Hey gidi Karadeniz, gemilerin gider mi? Böyle özledim yâri, anlatmakla biter mi? Yar hasretine doydum, gün üstüne gün koydum. Sevdam dönersin diye sol yanımı boş koydum. Yar hasretine doydum, gün üstüne gün koydum. Sevdam dönersin diye sol yanımı boş koydum. rüzgara alışığım. Ben bu ayrılıklara çoktan dur barışığım. Sallanan yaprak gibi rüzgara alışığım. Ben bu ayrılıklara çoktan dur barışığım. Yar hasretine doydum, gün üstüne gün koydum. Sevdam dönersin diye sol yanımı boş koydum. Yar hasretine doydum, gün üstüne gün koydum. Sevdam dönersin diye sol yanımı boş koydum. Başkasına bakmayı, senden bir başkasına bu yüreğim akmayı. Seni gördü gözlerim, başkasına bakmayı. Yar hasretine doydum, gün üstüne gün koydum. Sevdam gelursun diye sol yanımı boş koydum. Yar hasretine doydum, gün üstüne gün koydum. Sevdam dönersun diye sol yanımı boş koydum. Yar hasretine doydum, gün üstüne gün koydum. Sevdam dönersun diye sol yanımı boş koydum. Radyo Akdeniz Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Sevdadan yüz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla. Düz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa hadi parmağıma, Radyo Akdeniz. Deniz. Tadım lezzetten gelir adım. Antakya'da başka şubesi olmayan Tadım Döner ve Fast Food'da enfes lezzetler kapınıza kadar geliyor. Siz sipariş edin yeter. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan ya da www.tadımdönerhatay.com adresinden takip edebilirsiniz. Tadım Döner Fast Food. Sipariş hattı 221-69-59, 0539-442-33-99. 2004'ten bu yana adımız lezzetten geliyor. Tadım Döner Fast Food. Atatürk Caddesi Eski Rektörlük Binası yanındayız. Zümre olmazsan geceme

yavaş yavaş ilerlerken kaplan benim ile yola çıkanlar hani. Geri dönsem taşa tutar dost beni. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde. Radyo Akdeniz. Bulmadı dostum. varıp divanına durmadı dostum, durmadı dostum, durmadı dostum. Beni etti mecnun, kend oldu Leyla, kend oldu Leyla. Mecnun Leyla'sını bulmadı dostum, bulmadı dostum, bulmadı dostum, bulmadı dostum. Varıp divanına durmadı dostum, durmadı dostum, durmadı dostum. Tadım lezzetten gelir adım. Antakya'da başka şubesi döner, Tadım Döner ve Facebook'ta enfes lezzetler kapınıza kadar geliyor. Siz sipariş edin yeter. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan ya da www.tadımdönerhatay.com adresinden takip edebilirsiniz. Tadım Döner Facebook. Sipariş hattı 221-69-59 0539-442-33-99. 2004'ten bu yana adımız yor, ten geliyor. Tadım Döner Facebook. Atatürk Caddesi Eski Rektörlük Binası yanındayız. Gelmiş Radyo Akdeniz. Geçmiş yazlar, ne eyleyim? Dinleyin derdimi, dağlar söyleyim. O yardan bir haber verin, öleyim. Valla valla öleyim, billa billa Thank you. yanında olmayınca elim elinde, dizim dizinde, gözüm gözünde olmalı. Elim elinde, gözüm gözünde, dilim dilinde olmalı. Amansız bir buluttayım, bu dünyada yerim yok. Gülüşüm kaldı içimde, başkasının yeri yok. Güzel sözlerin hala içimde, bu yol seni bulmalı. Güzel gözlerin hala kalbimde, bu yol seni bulmalı. Elim elinde, dizim dizinde, gözüm gözünde olmalı. Elim elinde, gözüm gözünde, dilim dilinde olmalı. Elim elinde, dizim dizinde, gözüm gözünde olmalı. Elim elinde, gözüm gözünde, dilim dilinde olmalı. Tadım lezzetten gelir adım. Antakya'da başka şubesi olmayan Tadım Döner ve Fast Food'da enfes lezzetler kapınıza kadar geliyor. Siz sipariş edin yeter. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan ya da www.tadımdönerhatay.com adresinden takip edebilirsiniz. Tadım Döner Fast Food. Sipariş hattı 221-69-59 0539-442-33-99. 2004'ten bu yana adımız lezzetten geliyor. Tadım Döner Fast Food. Atatürk Caddesi Eski Rektörlük Binası yanındayız. Kaldır beni, kaldır beni. öyle güzeller şahına yüz süreyim dergâh.